امتی او ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی ٹول امتی او ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی پاک رسول ویلی دی یو تن یه بللی دی پاک رسول ویلی دی یو تن یه بللی دی پریش دی دا پردی آواز ورکی دا لعنت پکی پریش دی دا پردی آواز ورکی دا لعنت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت سانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی نن غواڑی کفری نڑی دغا شیطانی نڑی نن غواڑی کفری نڑی دغا شیطانی نڑی جردی چی پیدا بکی بغض و عداوت پکی جردی چی پیدا بکی بغض و عداوت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی بیا ید ظلم نوشکار کھڑو د وحشت نوشکار بیا ید ظلم نوشکار کھڑو د وحشت نوشکار وڑران اسلام پچل شند عیسایت پکی وڑران اسلام پچل شند عیسایت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی دادا قومیت بلا لو د مصیبت بلا دادا قومیت بلا لو د مصیبت بلا حلا کامیابی رازی وکڑو چی وحدت پکی حلا کامیابی رازی وکڑو چی وحدت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی طول امتی یو ملت مکڑی لسانت پکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو اخوت پکی رب تا چی تسلیم نسو خلاص لدی تقسیم نسو رب تا چی تسلیم نسو خلاص لدی تقسیم نسو غم با ملنگ یاروی نہ نباوی نصرت پاکی غم با ملنگ یاروی نباوی نصرت پاکی ٹول اومد یو ملت مکڑی لسانت پاکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو او خوات پاکی ٹول اومد یو ملت مکڑی لسانت پاکی راسی مومنانو نن جوڑ کھڑو او خوات پاکی. Yeah.